1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Defensie heeft Israël laten weten dat de VS zijn legermacht in het Midden-Oosten gaat versterken. Volgens de minister is dat om de verdediging van Israël te ondersteunen. Hoe de versterking eruit ziet, is nog niet besloten. Sinds deze week een belangrijke Hamas-leider werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran, groeit de angst voor een breder conflict in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse mededingingsautoriteit vinden dat TikTok de privacy van kinderen niet voldoende beschermt. Daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen tegen de sociale media-app. Volgens het Amerikaanse OM heeft TikTok de wet overtreden. Ze verwijten de app kinderen onder de 13 jaar zonder toestemming van de ouders de app te laten gebruiken en persoonlijke informatie van hen te verzamelen. TikTok zegt dat het al ruim een jaar samenwerkt met de mededingingsautoriteit en is teleurgesteld dat de autoriteit nu een rechtszaak aanspant. De oppositie in Venezuela zegt dat zeker 6 gewapende en gemaskerde mannen het kantoor van oppositieleider Maria Corina Machado zijn binnengevallen. De mannen zouden beveiligers hebben overmeesterd en documenten en apparatuur hebben meegenomen. De aanval volgde op de oproep van president Maduro om Machado te arresteren. De oppositieleider van Venezuela is ondergedoken. Ze zegt voor haar leven te vrezen. Het is al dagen onrustig in het land. Sinds de kiescommissie zittend president Maduro uitriep tot winnaar van de verkiezingen. Bij die winst hebben ook internationale wereldleiders hun vraagtekens gezet. De Nederlandse BMX'er Manon Veenstra heeft zilver gewonnen op de Olympische Spelen. In Parijs ging de Australische favoriet Saya Sakibara er met het goud vandoor. Veenstra debuteerde op de Spelen en ging niet als beste van start, maar schoot op het eerste rechte stuk langs haar concurrenten. Daarna kwam ze als tweede de bocht uit. Die plek wist ze dus te behouden en goed voor zilver. Het weer, het klaart vannacht op en het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend in het oosten buien en mogelijk ook onweer. Later op andere plaatsen regen. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Hey, pst. Heb je nog podcastluistertips? Die vraag krijg ik zeer regelmatig, zeker in de zomer. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Hier is de zomereditie van Vink met daarin maar liefst 10 podcastluistertips, maar het kunnen er zomaar meer zijn. Podcasts die heel erg geschikt zijn om te luisteren op je strandbedje, tijdens urenlange autoritten of gewoon voor de thuisblijvers onderweg naar je werk. Om te beginnen, welke moedertaal wordt in Europa het meest gesproken? Nee, dat is niet Engels. Welke achternamen komen hier het vaakst voor? En wat hebben Manchester, Milaan en een kromme banaan met elkaar te maken? Wie deze zomer op vakantie gaat, kan zich met de podcastlas onderweg al goed voorbereiden. Leer alvast over de geschiedenis van het land en luister naar interessante feitjes. Hier een fragment uit de aflevering over Europa. En daarin horen we Hugo Noordman, Max Gerritsen en Leon Boelens. Qua oppervlakte, daar ga ik me dus ook niet aan wagen. Het is 7 continenten, of 7 werelddelen dus. De hoeveelste plek neemt Europa in qua oppervlakte? Laatste. Ja, Antarctica is daar. Australië is wel kleiner, denk ik hoor. Of Oceanië dan? Oceanië, alles bij elkaar opgeteld? Oef, ja, ja, dat denk ik misschien ook wel. De 5e plek. Ja, dat is goed. Ja, Oceanië en Antarctica zijn kleiner. Het aantal inwoners is iets van 750 miljoen. Dat is ongeveer 9% van de wereldbevolking. Dus ja, voor ons ook vooral niet te groot. Qua hoofdstad kunnen we dan het beste Brussel aanwijzen, denk ik. En qua anatomie, hè, waar wonen de mensen? Er liggen een paar aardige gebergten. Daar wonen dus niet zo heel veel mensen. De Alpen en de Pyreneeën en zo. In het noorden wordt het al vrij snel vrij koud. Dus daar wonen ook niet zo heel veel mensen. En verder wonen er overal op zich wel mensen. Best wel veel ook. En het viel me vooral op dat Spanje best wel een lage bevolkingsdichtheid heeft in grote delen van het land. Dat valt echt wel op bij die bevolkingsdichtheidkaart van Europa. En het meest bevolkingsdichte deel is de blauwe banaan. Dus grofweg, weet je, de streep tussen Manchester en Milaan. Waar dus ook Nederland in ligt. Ja, dus geen streep. Dus nee, een boog. Nee, ja. Ja. Weet je, de vruchtbare halve maan. Croissant fertile, dat soort dingen. Ja. We betalen met de euro en anders heb je waarschijnlijk pech en een eigen munteenheid nog steeds. De religie, we zijn vooral christelijk als Europeanen. Katholicisme is de grootste. En daarna zijn de niet-gelovers de grootste en de islam is nogal klein. Maar cijfers zijn wel moeilijk, want het maakt natuurlijk uit welke landen je wel en niet rekent tot Europa. Qua meest gesproken moedertaal is het Russisch. Want ja, Rusland is natuurlijk voor een deel ook Europa. En Engels is wel de meest gesproken taal in totaal. Want mensen leren over het algemeen Engels. Iets van 200 miljoen mensen in Europa spreken ook wel Engels. Zo. De achternaam, hier was ik heel benieuwd naar. En de top drie was Garcia, Martin en Müller. Ja. Zie daar ook Spanje, Frankrijk, Duitsland. En dan kreeg je een hele lijst. Rodriguez, Fernandez, González, López en zo. Dus in Spanje zijn er niet zo heel veel variatie. Nee, niet zoveel variatie inderdaad. Dat is grappig. Ja, maar de Müllers komen natuurlijk ook uit Oostenrijk bijvoorbeeld. Dat kan ook, ja, ja, ja, dat zeker. Dat, maar de González zeker niet. Nee. En de vlag, laten we die lekker van de EU pakken. Want ja, we hebben tenminste een vlag om te bespreken. Blauw is de kleur van die vlag met gele sterren erin. 12. Ja. Waar komt het vandaan? Ja, volgens mij oorspronkelijk, op een gegeven moment waren er 12 leden. Of zijn ze sterren gaan toevoegen. En toen bij 12 hebben ze op een gegeven moment gezegd van ja, dit wordt de bond om iedere keer sterren aan die vlag toe te gaan voegen. Ja. Volgens mij is het zoiets. Ja, bijna. Het getal 12 heeft te maken met de heilige maagd Maria. Die heeft een kroon op met 12 sterren erop. Dus dat is veilig, weet je wel, want ja, die waren er al. Toen vonden ze het wel best, want het waren op dat moment, toen die vlag ontworpen werd, waren er 14 of 15 landen. Mm. Afhankelijk van of je bijvoorbeeld een land als Saarland een land vond en niet, dat soort dingen. Dus de Duitsers en de Fransen, die hadden daar al ruzie over. En toen kwam Italië, die zei ook van ja, maar we willen ook geen 13, want dat is het ongeluksgetal. Dus toen zeiden ze, oké, fuck it, dan blijven we maar bij Maria en dan worden er dus 12. Ja, ja, oké. Ja. Wat vinden we van deze vlag? Nou, ik vind het dus echt een hele mooie combinatie van kleuren. Dat sowieso. Hij spreekt tot de verbeelding. Iedereen weet precies of je het nou positief of negatief associeert. Er worden heel veel emoties mee gemoeid. Ja. Je herkent hem ook altijd als je even vluchtig langs een of andere grens rijdt. En dan staat daar weer zo'n bord van dat deze snelweg is gefinancierd door geld uit Europa bijvoorbeeld. Ja. Ja. Je ziet hem gewoon. Het is gewoon een hele opvallende vlag. Ja, we moeten natuurlijk ook wel even stellen dat het is super moeilijk om met zo'n construct als de Europese Unie een vlag te kiezen waarmee niemand op de teentjes trapt. Ja. En dat het toch nog enigszins ergens op lijkt. Ja. Nou, dat is wel gelukt. Ja, dus in die zin is het ontwerptechnisch best een mooie keuze. Ja. Nou, ruim voldoende. Dus ik vind het ook wel succesvol. Ja, 7,5 wel. Oké, lekker bezig Europa. Ja, en de makers waren ook te gast in Vink. En Max vertelt welk publiek zij willen bedienen met de podcastlas. Het moet ook leuk zijn voor iemand die echt op Schiphol zit en zo meteen naar Colombia vliegt en geen idee heeft waar die naar op vakantie gaat. Ja. Maar het moet ook leuk zijn voor mensen die dus wel net zo diep in die geografie zitten en die het dus heel grappig vinden dat Sierra Leone het rondste land ter wereld is. En dan een bijzonder verhaal van over de grens. Dat hoor je in Il Caso Bartali. De Italiaanse wielrenner Gino Bartali zou in de Tweede Wereldoorlog tenminste 800 Joodse mensen hebben gered. Volgens de overlevering fietste Bartali zeker 40 keer heen en weer van en naar kloosters in Assisi. En dat was toen het hart van het Italiaanse verzet, met valse persoonsbewijzen verborgen in het frame van zijn fiets. Sportjournalist Thomas Seidsma en voormalig Italië-correspondent Jal van der Ploeg willen in hun podcast achterhalen wat er nou van die verhalen klopt. In een gesprek met zijn kleindochter hoor je dat de podcastmakers hierbij ieder een andere aanpak hebben. Dus het pand van de bisschop Nicolini, die heel veel heeft betekend. En op 200 meter afstand, dus de plek waar die documenten werden gedrukt. Dus we zitten echt in het hart. Met de kleindochter van Gino Bartali staan we in het hart van zijn heldendaden. Bella, se vogliamo dire così, è quella che dice che il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si attaccano all'anima e non alla giacca. Ja, ze zegt van hij wilde altijd als een sportman herinnerd worden. Dat is ook de reden dat hij er nooit over heeft gesproken, over wat hij tijdens de oorlog heeft gedaan. En dan noemt ze dat beroemde citaat van hem wat we overal zien: goede daden doe je, daar praat je niet over. En dat is iets wat je op je... Gioia vertelt met zoveel passie over haar opa. Zoals haar vader Andrea het evangelie van zijn vader vertelde op feesten, partijen en aan de media, zo doet ook Gioia dat over haar opa Gino. Maar Thomas blijft sceptisch. Als Gioia even weg moet, ontstaat er een discussie tussen Thomas en Jarl. Feit blijft, en dat zijn feiten, dat zijn dingen die gedrukt zijn, namelijk die documenten, die zijn op de ene plek de andere plek gekomen. En de ene plek heet Assisi en de andere plek heet Florence. Mm-hmm. Ze zijn tijdens de oorlog een x-aantal documenten op en neer gegaan. Tijdens de oorlog was ook Gino Bartali een x-aantal keer is op en neer gefietst van Florence naar Assisi. Ja, dat is wat we weten. Maar zeg maar, op basis van wat we weten kan je toch niet concluderen dat het waarschijnlijk niet gebeurd is. Nee, ik zeg de kans bestaat dat het waar is. Maar we kunnen ook niet beweren dat dat... Nee, maar jij gaat nee, omdat de, nee, omdat jij het... de hele tijd... Ga je iedereen die zegt dat het wel waar is, die zag je bij de enkels maar af. Maar ja, want hier, dat is de kerk en dat, die kan je niet vertrouwen. Maar nee. dat is helemaal... Ik snap dat niet. Nee, ja, oké, omdat er een document in Florence is en die is hier geweest... En er is één iemand die we kennen die heen en weer is gefietst... omdat het toevallig de beste wielrenner van die tijd was... en de bekendste Italiaan van maar die tijd. Maar hoor je hoe je het nu aanvliegt? Je bent het helemaal aan het downplayen. Hoe jij het aanvliegt? Nee, maar jij wil dus conclusies trekken... dat er dus een wielrenner is die tussen twee steden fietst... en dat de documenten ook tussen die twee steden zijn gegaan. Nee, maar wat ik in jouw dan stem... moet hij dat dus wel nee, gedaan dat hebben. Dat zeg ik niet. Maar wat ik in jouw stem... Zo bredeneer je dat. Nee, ik zeg dan, dit zou zomaar kunnen. Hoe zijn die dat documenten... Dat zeg ik ook. Ja, maar wat ik de hele tijd wel hoor bij jou... is dat jij het niet gelooft. Nee, ik wil wel meer. Ik heb meer bewijs nodig dan dit. Om een museum in een klooster een fucking museum te bouwen... over dat dit de waarheid is. Ja, daar heb ik meer voor nodig dan documenten die tussen twee steden zijn vervoerd. Van wie niet weten wie dat gedaan heeft. De fiets was op dat moment het enige echte vervoermiddel. En dat moet je ook niet vergeten. Iedereen fietste. En wie zegt dat het in één keer 200 kilometer gebeurd is? Dan kunnen toch ook 5 mensen elkaar overgeven. Dat was een heel netwerk, dat zeggen ze allemaal. Omdat hij superbekend is, tussen die steden was... en goed kon fietsen als de beste... maakte hem nog niet meteen... Het kan. Het kan heel goed. Maar ik zou niet meteen hier een museum neerzetten. Jij zegt... het is... Ik vind alles wat ik gezien heb, wat ik gelezen heb hierover... ik vind het niet genoeg om een zaal in een museum... over een verzetsnetwerk aan Gino Bart te wijden. Ik zou het gewoon sec aan dat netwerk toeschrijven... aan die Sarci en die Nicolini, die hebben echt iets gedaan. Jij zegt er is niet genoeg bekend om Bartoli zo op het schild te hijsen. Nee, en ook nog zeker niet hoger dan... Nee, ik zeg... Er is ook niet genoeg bekend om Bartoli van het schild af te mieteren. Ja, fascinerend dat zo'n verhaal al jarenlang de ronde doet... zonder dat er harde bewijzen voor zijn. In de studio van Vink legt Jarl uit dat het ook wel typisch Italiaans is. En er bestaat zelfs een spreekwoord over. Ja, goed, in Italië is een beroemd spreekwoord... wat te pas en te onpas wordt gebruikt. Se non è vero è ben trovato. Dus als het niet waar is, dan is het alsnog mooi gevonden. En dat is wel iets wat heel erg in die samenleving zit. Van, nou, er worden heel veel dingen een beetje opgepoetst. Zelfs de huizen, daar zitten allemaal krullen aan. Het is allemaal, de show is belangrijk. De verhalen zijn belangrijk. Ja, het draait allemaal om de vraag... is het nou wel of niet gebeurd? Het reconstrueren van het verleden. Daar gaat het ook over in de podcast De Jonge Zonder Gisteren. En daarin horen we het verhaal van Jur. Hij raakt op 21-jarige leeftijd zijn geheugen helemaal kwijt... door een ontsteking in zijn hersenen. En wat er voor die tijd gebeurd is, dus voor zijn 21ste... moet hij horen van verhalen van anderen. En hij moet trouwens ook alles opnieuw leren. Hij moet leren wat een tafel is, hoe je op een stoel zit... wat kerstmis is, dat er een Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden... en hoe je met mensen omgaat. Josephine van der Erve is journalist bij WNL en studievriend van Jur. Ze besluit er een podcast over te maken. Ze spreekt met de oud-huisgenoten van Jur over de periode... vlak nadat hij fysiek herstelde en hoe zij zich die periode herinneren. Ik denk de derde dag dat Jur bij ons toen weer helemaal is ingetrokken... dat we toen met elkaar gegeten hadden. Toen moesten er twee jongens afwassen, waaronder Jur. Die zei van, joh, ik help wel. Weet je, die was ook heel leergierig hoe die allemaal dingen moest doen. Nou, ik kan me nog herinneren dat we toen Jur de keuken een pan aan het afwassen was. Met een afwasborstel met helemaal vastgekoekte rijst aan de onderkant. Het verbrand was. En dat we daar eigenlijk... Hij was, ik denk een kwartier bezig met één pan. Dat wij op een gegeven moment de keuken liepen en zaten voor een uur... Gaat het goed? Ja, ik ben ermee bezig, En dat toen keek en dat Jur eigenlijk gewoon met de borstel... de onderkant van de pan aan het aaien was. En hij niet helemaal begreep dat daar dus inderdaad druk achter gezet moest worden. En weet je, dat er warm water bij moest, dat soort dingen. En dat is wel iets wat hij dan... als je dat dan zei, dan pakte hij dat ook snel op. En dan was het weet je wel. Maar goed, dat was... van een van de eerste dingen waarvan ik toen dacht... dat heeft hij dan nog niet echt gedaan. Dus dat moet je dan... Dat moet je ook leren. Ja, dat moet je dan ook leren. En dat moet je dan ook even bijstellen om dat eventjes te laten zien. Ik kan er wel een beetje op toevoegen. En dit was het voorbeeld dat Tommy geeft. Dat is een heel praktisch voorbeeld. Maar ik denk dat voor mij een eerste keer... dat we Jur weer echt een soort van... tussen aanhalingstekens mee naar buiten hebben genomen... was toen we bij een of andere hamburgertent... op de Witte de Wit een burger gingen eten... En toen moest Jur, een paar mensen waren buiten roken. Ik was even naar de wc. En dan kom je terug en dan zit Jur in één keer bij een vreemde aan tafel. En dan gaat hij ook niet even bij een vreemde aan tafel zitten. Want mensen zijn over het algemeen wel aardig genoeg om even dan een gesprekje aan te knopen. En hij begon dan het gesprek natuurlijk met: ik ben mijn geheugen verloren en jij kijkt mij aan, ken jij mij? En ik denk dat dat voor mij een van de eerste keren was dat ik me toen echt besefte van oké, ook als we hem meenemen gewoon in een sociale situatie, moeten we hem eigenlijk ook nog een beetje leren wat er normaal of fijn is voor andere mensen. En hoe hij zich eigenlijk daar gewoon in moet gaan gedragen. Hielpen jullie hem daar dan ook bij? Veel van ons die hadden geen vriendinnen. Als je op een feestje bent, dan ben je wel met iets andere dingen bezig. Dan kijken we of je goed uit, een beetje goed uit de verf komt bij andere mensen. Heb je er wel spijt van? Dat je op die fase van je leven daar zo in stond? Ja, nee. Ik bedoel, ik wil prima toegeven dat we wat meer steun hadden kunnen voorzien. Maar aan de andere kant, ik begrijp heel goed in wat voor fase van mijn leven ik toen zat. Ik ben voor mezelf ook een hele hoop dingen aan het uitzoeken. En ik denk ook, daarnaast dat zowel zijn ouders als de rest van zijn omgeving ook niet verwachten dat we in één keer een soort van gingen functioneren als babysitters. Hij herkende bijvoorbeeld ironie niet, sarcasme, dat herkende hij gewoon niet. Dus dat was, alles werd letterlijk genomen. Maar dat was dan een fase, wat hij dan doorging. En op een gegeven moment had hij dan een paar keer bijvoorbeeld een je moeder grap gehoord. Dus dan was dat iets wat hij wel begreep en wat hij toen heel grappig vond. En dat was dan een fase waar hij die heel grap heel vaak gebruikte. Maar dan werd er, als dat bij ons op de bank gebeurde thuis, dan zeiden wij, dat vonden we aan het begin grappig, maar op een gegeven moment zaten wij heel jeur, weet je, dat is nu ook wel goed geweest, weet je wel. Nou, en dan bleef je dat een tijdje doen. Maar dan ging je eigenlijk door weer naar een nieuwe fase. En dat was dan wel iets met een grap wat sarcasme of ironie bevatte. En op een gegeven moment, weet je, het was wel heel goed om te zien dat het, of goed leuk om te zien dat hij verschillende fases doormaakte van dingen die hij opnieuw leerde of herkende. Dat weet ik niet, of het herkennen was of opnieuw echt helemaal opnieuw leren. En dat hij dat op een gegeven moment ook weer oppakte. En dan kon hij ook echt grappig uit de hoek komen. En dat vond ik wel bijzonder, dat leergierige wat hij in alledaagse dingen had, dat trok ook een beetje door in dit soort dingen wat niet zo hard skills-achtig is. En ik denk dat dat heel goed is voor hem geweest. Dat dat iets is wat hij bij zijn ouders toch allemaal wat langzaam op gang was geweest. En ik denk ook juist dat wij inderdaad niet alleen maar zijn handje vasthielden overal waar we heen gingen. Je was in principe nergens bang voor, want hij was gewoon nieuwsgierig naar alles. Dus hij praat met vreemden, denk ik, de raarste mensen op straat. Het maakt hem niet uit wie het was, maar gewoon echt diepe interesse in alles wat er om hem heen gebeurt. Je ziet eigenlijk gewoon iemand die weer nul in zijn hoofd is. En hoe er eigenlijk alles wat je in je jongere jaren in een opvoeding meekrijgt, hoe je begrijpt wanneer je wel of niet iets kan zeggen, hoe je wel of niet met iemand kan omgaan, wat te veel is, wat te weinig is. Dat gewoon iets was voor hem wat compleet blanco was. En dat je toch beter begrijpt dat jouw persoon zijnde echt een opeenstapeling van verschillende dingen is die je op hele jonge leeftijd ook al leert. En in Vink vertelt Josephine welke reacties ze op de podcast kreeg. Ik krijg ook heel vaak de vraag als ik dan vertel over deze podcast van mensen, maar wist hij dan echt niks meer? Ik zeg, hij wist niet wat de Tweede Wereldoorlog was. Hij wist niet wie Sinterklaas was. Hij wist niet eens wat Nederland was. Hij wist niet wat landen waren. Hij wist niet hoe de politiek werkte. Alles wat voor ons normaal is, was weg. Dat gaat zo ver, daar kan je niet eens over nadenken eigenlijk. Hele bijzondere podcast, De Jongen zonder Gisteren. Vakantie is ook een tijd van bezinning. Je hebt eindelijk tijd om na te denken over waar je staat in het leven, wat je zou willen veranderen. En deze podcast kunnen je daarbij helpen. Allereerst dichter Ellen Dekwits. Ze maakt de podcast Poëzie Vandaag, waarin ze een Nederlands of een vertaald gedicht voorleest, iedere dag. En ze geeft achtergrondinformatie over de dichter en ze vertelt waarom dit gedicht haarzelf raakt. De afleveringen duren meestal zo'n 2 tot 3 minuten. En ik wil jullie graag aflevering 407 laten horen. Hallo, fijn dat je luistert. Het gedicht van vandaag heet Opgerold en werd geschreven door de Nederlandse dichter Maarten Busser, geboren in 1991. Opgerold. Er is zoveel wat je zou kunnen zijn. Meer dan de bleke wangen van het meisje uit de klas of een veroorzaker van bezoekuren. Misschien ben je kleurstift op plakband, een wiebelig landschap of een vrolijke olifant onderweg naar een kamer. In dit gedicht wordt in de eerste regel gesteld dat je meer kan zijn. Ja, meer dan wat? Dan, bijvoorbeeld, zo staat er, iets tragisch, zoals een bleek meisje, of juist iets dramatisch, zoals iemand die bezoekuren veroorzaakt. En er wordt gesuggereerd dat je ook iets kleurrijks kan zijn, iets verbindends, zoals kleurstift of plakband of ook, en dat vind ik heel erg leuk, die vrolijke olifant op weg naar een kamer. We kennen natuurlijk allemaal wel het gezegde van de olifant in de kamer, oftewel een nadrukkelijk aanwezig probleem waar niemand het over durft te hebben, maar in dit gedicht is het een vrolijke olifant. Iets dat misschien als je het aanroert niet zozeer ellende als wel plezier veroorzaakt. Hoe dan ook is dit vers, dat eens de vinger op de lichte kant legt, voor mij een klein pareltje. En ik ontdekte het in het literaire tijdschrift AWater. En ik krijg wel eens van luisteraars de vraag waar ze heen moeten als je nieuwe Nederlandse poëzie wilt ontdekken. En AWater is bijvoorbeeld een aanrader. Je vindt er recensies en ook gloednieuwe versen, zoals dit van Maarten Busser. En in de toekomst zal ik zeker meer aandacht besteden aan actuele Nederlandse poëzie en de tijdschriften waar ze in verschijnt. Maar vandaag, voor deze zomerdag, alvast deze vrolijke noot van Busser. Ja, mooi dat je in aanraking komt met nieuwe dichters en met nieuwe gedichten in de podcast Poëzie Vandaag. Tijdens het tandenpoetsen een levenswijsheid tot je nemen waar je de rest van de dag aan zult blijven denken, of misschien wel de rest van je leven als het een beetje mee zit. Dat kan met de podcast Zin van de Dag, waarin filosoof Stine Jensen je in slechts 2 minuten tijd een inzicht geeft. En dat doet ze aan de hand van uitspraken van bekende denkers, zoals de Chinese filosoof Lao Tse: je kunt beter niks doen dan druk te zijn met niks. Of met andere bekende mensen, zoals Dolly Parton, of Nederlandse muzikanten of Nederlandse schrijvers. Per aflevering 1 inzicht, plus wat achtergrondinformatie van Stine zelf. Het is totaal niet zweverig, wel heel erg zinvol. De ultieme zomerwijsheid van Erasmus is: haast je langzaam. En dat hoor je in aflevering 120. Festina Lente, haast je langzaam. Erasmus. Ter gelegenheid van de sterfdag van Erasmus, hij stierf op deze dag in 1536, vandaag weer een klassieker van de grote humanist. Haast je langzaam. Meer dan 20 pagina's wijdde Erasmus aan die 2 woorden in het Latijn. Festina Lente, haast je langzaam. 2 woorden die in combinatie een tegenstelling zijn. Zo rijk, zo diepzinnig, zo heilzaam, zo open voor alle aspecten van het leven, schrijft hij. In die overvloed aan spreekwoorden is er niet 1 die het meer verdient om in elke zuil te worden gebeiteld. Boven elk kerkportaal te worden aangebracht, het liefst met gouden letters. En zo gaat hij nog een tijdje door. Haast je langzaam. Dat betekent bij Erasmus het juiste midden vinden tussen nauwkeurigheid en voortvarendheid. Dat is voor hem het hoogste goed. Je gedachten laten rijpen totdat het juiste moment er is om haast te maken, tot daden over te gaan. Timing dus. Vooral vorsten, machthebbers, doen er wijs aan het adagium tot uitgangspunt van hun handelen te nemen. Daar ontbreekt het hen, volgens Erasmus in de regel aan. Erasmus duikt als altijd met zijn spreekwoorden flink de geschiedenis in. Haast je langzaam heeft een Griekse oorsprong en werd een hit door de Romeinse keizers Augustus en Titus Vespasianus. De 2 meest succesvolle keizers die de Romeinen erop na hebben gehouden. Het spreekwoord was het motto van Augustus en het wapenbeeld van Titus. Dat wapen bestond uit een cirkel met daarin de beeltenis van een anker en een dolfijn. Erasmus analyseert: een cirkel heeft geen begin en einde. Het symboliseert eeuwigheid. De dolfijn, natuur, is razendsnel, springt alle kanten op. Symboliseert dus snelheid. Een anker, door mensen gemaakt, cultuur, bindt het schip vast aan de bodem, houdt het stil, staat zo voor de traagheid. De combinatie betekent dus: haast je altijd langzaam. Opvallend is dat Erasmus het alleen maar heeft over Festina Lente en de oorspronkelijke uitdrukking niet noemt. Festina Lente, zet Festina. Haast je langzaam, maar haast je. Werkdruk, stress, crisis dit, crisis dat, al die hypes, prestatiedrang. Je zou willen dat het ook anno nu op alle muren gebeiteld wordt. Niets doen, bezinning, moet het vaak afleggen tegen dadendrang. Maar zonder die twee geen groei, geen rijping. Misschien goed trouwens als Geert Wilders in Den Haag de rijmende aanvulling op Festina Lente, die op het wapen van zijn stad Venlo staat, toevoegt. Festina Lente, cauta facta omnia mente. Haast je langzaam, doe alles met verstand. Open deur, maar je kan die niet vaak genoeg intrappen. Gouden letters, Geert. Dat was Zin van de Dag. En heb je zin om te onthaasten, wend je dan tot Ab Nieuwdorp. Je kent hem misschien als presentator van NPO Klassiek. In zijn podcast Kalm met Klassiek deelt hij kalmerende klassieke muziekstukken met je. Hij geeft achtergrondinformatie en helpt je ontspannen. In aflevering 144 doet hij samen met jou, de luisteraar, een meditatie met een Spaans tintje. Hola. Esto es Calma con Música Clásica en la Semana de Viajes. In de week van het reizen dus, Kalm met Klassiek. En je hoort het al in mijn beste Spaans liedekalmerken, waar we vandaag uitstappen, het zonovergoten España. Bienvenidos. Maar voor het zover is, die Spaanse muziek die gaat klinken, laten we er eerst voor zorgen dat je ook echt kunt landen in dit moment. Neem een prettige houding aan, waarbij je goed contact kunt maken met de ondergrond. Voel hoe je voeten de vloer raken, hoe je billen op je stoel rusten of hoe je lichaam gedragen wordt door je bed. Probeer je lichaam te ontspannen. Doe dat door alle aangespannen spieren los te laten. En maak contact met je ademhaling. Je hoeft er niets aan te veranderen. Waarnemen is voldoende. Probeer op te merken hoe je in- en uitademt. Leg daarbij een hand op je buik of op je borst als je dat fijn vindt. Adem in en adem uit en ga bij jezelf na waar jij je ademhaling het beste voelt. Check even in bij jezelf. Heel goed. Wanneer we dan met ons lichaam wat meer in het hier en nu geland zijn, dan neem ik je in gedachten mee naar Spanje. Ben jij een liefhebber van dat land? Voor veel Nederlanders is het nog altijd een van de populairste vakantiebestemmingen. En als ik dan denk aan de brede stranden met dat helder blauwgroene zeewater van de Costa's, de indrukwekkende Pyreneeën of de vele mooie steden, dan begrijp ik ook wel waarom Spanje zo populair is en blijft. Spaanse muziek dus vandaag, van componist Enrique Granados. Hij schreef onder andere een heel mooi, subtiel en rustgevend pianoquintet met, als je goed luistert, in de versierde melodie Spaanse invloeden. Thank you. Piano Quintet van Enrique Granados uit de podcast Kalm met Klassiek. In het escortbedrog duiken onderzoeksjournalisten Klaas den Tek en Jerry Vermane in het leven van Margaretha van der Laar. Ze is zangeres, ze was de fitnessgoeroe van verschillende bekende Nederlanders en ze was jarenlang het gezicht van de vakantiebeurs. En ze is eigenaar van het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. We horen in deze podcast hoe ze haar imperium in de loop der jaren heeft opgebouwd. Oud-werknemers blikken terug op hun samenwerking met Van der Laar. En we horen hoe ze de ene na de andere leugen verspreiden en hoe het haar lukte om zo lang uit handen van justitie te blijven. In dit fragment uit de derde aflevering van het escortbureau horen we hoe klanten van het escortbureau opgelicht worden en hoe medewerkers daarop terugkijken. Verhalen over klanten die duizenden euro's moeten betalen voor een escortdame die nooit bij hun voordeur heeft gestaan. Het is ontzettend lastig om al deze verhalen exact te bevestigen en te achterhalen wie die specifieke personen zijn. Via verschillende bronnen komen we in contact met de drie klanten van Nirvana. En uit hun verhalen komt hetzelfde beeld naar voren. Wie bij Nirvana bestelt en enigszins kwetsbaar overkomt, wordt vroeg of laat bedreigd en afgepest. Begin vorig jaar heb ik een escort gebeld bij het betreffende bureau. Alleen moest ik wel 20 euro extra reiskosten moest ik overmaken naar een Duitse rekening. En dat vond ik al wat vreemd. En voor de rest, het meisje dat maakte een wat ware indruk. En ze kwam uit Oost-Europa, uit Roemenië. En ik had het idee dat ze het gewoon niet vrijwillig deed. Dus ze was heel bang, heel schuchter. Ik had een Nederlands meisje van een jaar of 25, 24, daar had ik voor gebeld. Toen stuurde ze op een gegeven moment een vrouw langs. En dat was een Filipijnse dame van bijna 50 jaar oud. Dus ik heb die vrouw uiteindelijk de deur gewezen. Dus ik dacht, dit is totaal niet wat we hebben afgesproken. Ten eerste, daar ging het eigenlijk al meteen fout. Ik had om 2 uur, s'nachts zeg maar, gereserveerd. En ze kwam om 5 uur aanzetten. Vervolgens kwam ze eraan en toen is ze echt, ik denk misschien 10 minuten gebleven, toen was ze al weg. En ze wist niet hoe snel ze weg moest zijn. Ze kwam binnen en ze had eigenlijk de jas nog vast, weet je wel, zo zeg maar. Dus toen zei ik appte van, yo, luister, ze wist niet hoe snel ze weg moest zijn. Waar is dit? Ja, meneer, sorry, maar daar kunnen we wel iets regelen. Dan doen we de niet afgesproken tijd wel inhalen. En ik had iets van, flikker toch op, man. Ik had al het idee van, ik ben volgens mij gewoon keihard afgezet, toch? Ik dacht, wat moet ik met deze situatie? Dus toen heb ik haar teruggebeld en zeg van, wat is hier de bedoeling van? Dit is gewoon niet wat we hebben afgesproken. Toen begon eigenlijk het gedreig over de telefoon. Toen flipte ze hem eigenlijk direct over de telefoon. Daarvoor was ze super vriendelijk. Toen zei ze, jij belt zo laat, dus dit is wat je krijgt. Zij gaat nu naar buiten en je krijgt helemaal niks van mij. Ze heeft zelfs nog een buurvrouw van, hoe oud is ze? Denk ik 273, een aantal deuren verder op haar huistelefoon gebeld. Dat ze nog geld van mij kreeg en dat ze op de buurvrouw dat door wilde geven aan mij. En het is gewoon een chantage eigenlijk. Dat was ik best krankzinnig eigenlijk. En zeg maar buren bellen, dat soort fratsen, dat is gewoon te mogelijk verhoor eigenlijk. Ik denk, geef de tweede kans, heb ik nog een keer gebeld. Ik zal om 9:30 zal ik een meisje krijgen en 9:30 geen meisje. Nou, ik kom 10 uur bellen, het meisje had wat vertraging, auto pech, maar dat kan gebeuren. En er kwam een uur of 2, s'nachts was het er nog niet, heb ik nog een keer gebeld. Ik zei, laat maar. En klaar, ik zal om 9:30 naar bed gaan. Wordt er aangebeld. Er stond een hele grote limousine, stond met honkende motor midden in de straat. We hadden afgesproken dat ze anoniem zou komen, zeg maar. Schreeuwende chauffeur, dronken, meisje dronken. Nou, het meisje was binnen en het bleek een heel ander meisje te zijn dan wat ik besteld had. Hij was helemaal huilen en ik heb in eerste instantie gezegd tegen het meisje van, ik betaal niet. En het meisje op een gegeven moment gaf ze huilen toe dat zij niet het meisje was wat ik inderdaad besteld had, maar dat ik het al vaker deed. Weer een paar maanden later heb ik ze nog een keer gebeld. Toen moest ik het bedrag van tevoren overmaken naar een Duitse rekening. Dat heb ik toch maar gedaan, gewoon eens kijken wat er gebeurde. En ook weer de hele nacht gewacht, weer geen meisje. En die is ook nooit geweest. Dus ik heb de volgende dag het betreffende bureau gebeld. En uitgelegd wat er aan de hand was. En toen werd er gezegd, dat meisje is bij je aan de deur geweest. En we hebben het meisje gevraagd en de chauffeur en die zeggen allebei dat het... Dat het meisje inderdaad aan de deur geweest is. Terwijl ik zeker weet eigenlijk dat het niet zo is. Zonder van tevoren geld over te maken, maar ik was meer... meer om te kijken wat er zou gebeuren na de slechte ervaring. Sindsdien heb ik dus nooit meer contact gehad met het betreffende bureau. Hoe krijgt Margaretha het personeel van Nirvana zover om klanten af te persen? Als ik er nou aan terugdenk, dan denk ik ook hoe heb ik dat kunnen doen? Daar heb ik het ook een hele tijd best wel moeilijk mee gehad. Dan zeg ik op zo'n minst gewoon zaken en dat doet ook echt. En nogmaals, mensen zeggen wel eens waarom deed je dat? Dan denk ik, ja, wil ik aan Margaretha niet. Nee. En Margaretha schreef een boek over haar leven en Klaas en Jerry zochten uit in hoeverre dat op feiten was gebaseerd. Ik vroeg Klaas in Vink hoe ze hierbij te werk zijn gegaan. Je begint eigenlijk te controleren en te kijken of het verhaal ook wel klopt. En je gaat eerst eens eventjes kijken naar van wat is er over deze dame verschenen. En toen kwamen we eigenlijk al snel wel artikelen tegen uit het verleden dat dus sprake was van die belastingfraude in Nederland. En dat zij ook in België door justitie in de gaten werd gehouden. Of in ieder geval vervolgd werd. Dus daar begin je mee. En vervolgens kwamen we erachter dat Margaretha van der Laar ook een boek geschreven heeft. Dus dat kwam mooi uit. Lekker makkelijk. We volgen dat boek. Daar stond ook van alles in. Dus we konden simpelweg dat boek volgen. Wat heeft ze dan allemaal meegemaakt? Die zangcarrière staat erin beschreven. Dat escortbureau staat erin beschreven. De mits en maren daarmee en hoe het daar ging. Dat zich eerder in de gevangenis heeft gezeten in België, al in voorarrest. Dus toen dachten we, we gaan het boek volgen en dan zijn we klaar. Totdat we erachter kwamen dat er heel veel elementen uit het boek eigenlijk niet kloppen. Dus alles wat kleine elementjes die in het boek staan, zo zegt Margaretha, ik heb een hele goede zangcarrière gehad. Ik heb een top 10 hit gehad in België en Nederland met mijn nummer Het Kleine Geluk, wat ze inderdaad ook echt gemaakt heeft, dat nummer. En toen gingen we controleren en toen bleek dat al niet te kloppen. En we kwamen eigenlijk in dat boek meerdere details tegen, die volledig uit de lucht gegrepen waren. Ja, dus ook bij het escortbedrog gaat het net als in Il Caso Bartali over waarheidsvinding. En dan nu een podcast waarvan je zeker weet dat het 100% verzonnen is. Want wat krijg je als je 3 cabaretiers en een muzikant in een opnamestudio bij elkaar zet en met ze afspreekt dat ze van tevoren niks met elkaar mogen overleggen. Ze mogen niks afspreken, dus 100% moeten improviseren. Dan krijg je Radio Willekeur. Een podcast waarin cabaretiers Andries Toenroel, Stefan Hendricks en Ruud Smulders elkaar continu uitdagen in creativiteit. En dat alles in de setting van een fictief radioprogramma met zelfbedachte gasten. In aflevering 78 was comedian Fouad Hassan te gast. Ik wil het goed klinken, knip het maar kort, maar we zijn nog aan het opnemen. Kom je op het toontje door Radio Willekeur. Ja, en ik zit hier naast middelmatige Frans. Middelmatige Frans, jij bent social media influencer met 14 volgers. Ja. Je bent nu al een tijdje werkloos, dus daarom ben je met social media begonnen. En je bent wel een hele bijzondere persoon, moet ik eerlijk zeggen. Want je hebt van die mensen die geloven dat de aarde plat is. Ja. Die heb je. Mm-hmm. Dat zijn de zogenoemde flat earthers. En je hebt mensen die geloven dat de aarde gewoon rond is. Ja. Het merendeel van de mensen. Maar jij vindt dat allebei onzin. Ja. Want jij gelooft namelijk dat de aarde... Binnenste buiten. Zeker. Aarde is binnenste buiten. Ja. Ja. Hoe ben jij tot die conclusie gekomen? Het is eigenlijk heel simpel. Als je omhoog kijkt, dan zie je de lucht. Maar als je aan de andere kant van de wereld staat, dan zie je eigenlijk dezelfde lucht. Ja. Als hier in Nederland, toen keek ik omhoog, zag ik een wolk in de vorm van een soort van, een soort van kippenpoot. Een kippenpoot, en toen was ik in Australië later op vakantie, keek omhoog en je gelooft of niet, met dezelfde kippenpoot eigenlijk langskomen. Echt waar. Toen dacht ik, dit is één kippenpoot in zeg maar het centrum en die zien we van alle hoeken van de aarde. Er is maar één logische wiskundige oplossing dan. De aarde is een bol en wij zitten aan de binnenkant. Oké, en dat was zeg maar jouw gehele research, was dat? Vind je niet genoeg dan? Nee, ik vind het nogal... Super compelling evidence. Nou ja, ik heb wel wat papierwerk nodig. Wat wiskundig... Ik kan het voor je opschrijven. Graag. Zou jij een tekening kunnen maken voor mij? Die kippenpoot. Ja? Zo zag het eruit. Nee, Australië was natuurlijk gespiegeld. Want dat zag je van de andere kant. Mm-hmm. Nou, dus, dit scherm, maar dit ben jij dan. Oh, dat ben ik. Ja, nee, is dat even, ja, nee dat klopt. Ja, goed. Dat snor nog een beetje bij betekenen. Ja? En dit ben ik. Oké. En we staan nu op dezelfde plek. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar dat is een model. Ja. Dus nu is het bewezen. Ah, oké. Oké, en aan hoeveel mensen heb je deze theorie al verteld? 14 nu dus. 14 mensen? Ja, ja? Dus dat vind ik, dat merk je wel. De hit ratio is heel hoog. Ja. Alle 14 mensen die ik gesproken heb, die vonden het leuk. Die volgen mij nu dus. Ja, ja, dus ik ga daarvan uit dat in principe iedereen te overtuigen valt. Oké. Jij, middelmatig Frans, jij hebt een bijna een onredelijke haat voor archeologen. Ja. Want die graven in de aarde. Straks, dat betekent... straks maak je het stuk. Ja, dan kom je aan de buitenkant van de aarde terecht. Maar ik weet niet of je wel eens een vacuüm kapot hebt gemaakt. Dat trekt al die lucht in één keer naar de andere kant. Alsof de ballon knapt. Alsof de ballon knapt. Dus ik zeg stop met graven. Mm-hmm. Ik ben tegen gaten, ik ben tegen metro's, ik ben tegen archeologen. Dat zijn mijn grote drie pijnpunten. En anders dan gaat het stuk. Dus waar veel klimaatdemonstranten nu... zeggen het broeikaseffect moet gestopt worden. Ben ik het op zich niet meer oneens. Maar ik denk ook, open je ogen voor het echte leed dat hier gebeurt. Namelijk de grote pop. De grote pop. Zo noem ik het. Als ze straks pop. Ah, ja. Flop. En dan slingen we zo de ruimte in. Dan hoop je dat je een goed stukje vast hebt. Want daarbuiten is wel de ruimte schijnbaar. Ja, nee, zeker. Ja hoor. Ja, ik ga geen wetenschap ontkennen. Dat is echt al lang bewezen. Dat er buiten gewoon planeten zijn. Oké, maar als je dus op deze aarde dan een satelliet of een raket... afvuurt, dan komt hij dus eigenlijk aan de andere kant in Australië aan, dwars door jouw kippenpoot. Nou ja, als hij heel hard doorstuurt, ja, in principe kan je Australië raken, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van de satelliet. Dus eigenlijk is er in het midden van de bol één klomp satellieten en die kijken zo ons de beurt alle werelddelen lang. Ah ja. Ik vroeg mezelf af. Ja, ik ben heel benieuwd. Waar is de maan? Ja. Dat was mijn volgende vraag inderdaad. Waar is de maan? Die zit net buiten het midden, iets offset. Die, net buiten het midden? Ja. Okay. Daar zit die kippenpoot en die satelliet al. Ja. De maan, die gaat daar ergens. Nou, kijk, de waarnemingshorizon van de mens is niet oneindig. Hè? Je kan Australië niet zien liggen als omhoog. Nee, kijk, toch? Nee, toch? Nee. Zie jij Australië liggen als omhoog? Nee, Zie jij Australië liggen als omhoog? Alleen de maan zie ik als omhoog. Precies, soms zie je dan de maan. Dus als die maan binnen jouw blikveld vliegt, dan zie je de maan. En soms is dat de zon. Ik sprak Stefan Hendricks en Ruud Smulders in Vink... en ze vertelden hoe ze op het idee kwamen voor deze podcast. Wij kennen elkaar van het comedy circuit. We hebben zelfs in het improvisatieprogramma De Alpaca's. Ruud en ik hebben daarin gezeten. Wie kent het niet? Wie kent het niet? En ik weet dat we een keer met Andries, jij en ik bij jou thuis waren. En toen gooide een keer iemand een premis of eigenlijk een zin op... wat een soort begin is van een sketch. En toen gingen we dat doen alsof we in een radiostudio zaten. Want volgens mij zei je dat je een keer zo'n soort concept had bedacht. Dacht, laten we dit eens een keer doen. Ja, ik weet niet precies. Kijk, in die zin, je had vroeger Mannen van de Radio. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal geluisterd. En in die zin zijn we... Hans Teeuwen. Exact, Hans Teeuwen en Piet Bouwman en soms ook Theo Maassen. En in principe zijn wij geen mannen en zijn wij van een podcast. Dus we zijn jongens van de podcast. Het is volgens mij, het is natuurlijk een beetje dat. Ja. Ik weet niet of wij het zo letterlijk daarvan hebben gehoord. Maar goed, we kenden het natuurlijk wel. Ja. En wij dachten, we improviseren al zoveel, ook in de theaters, ook onder een andere naam. Dat we dachten, dat moeten we gewoon gaan doen. Ja. Dat kunnen we toch wel steekhoudend. En dat viel ook reuze mee toen we het een keer deden. En toen heb ik een lokale radiozender gemaild. Shout-out naar Hout FM. Ja, en die zeiden gelijk, drie cabaretiers in huis, let's go. Ja. En zo is het een beetje begonnen, ja. En de opzet is dus een fictief radioprogramma. Ja. En ik hoorde jou al zeggen, premissen, dat is dan een zin die je opwerpt? Ja, dus we hebben eigenlijk zinnen die we thuis hebben bedacht. En we denken, dit ga ik... Dus ik kom met een zin, bijvoorbeeld Ruud, je hebt het alfabet gereorganiseerd. En dan, Ruud weet dit niet. En vanaf daar is het volledig geïmproviseerd. Dus van, oké, lul je er maar uit. Hoe ziet het alfabet eruit? Waarom heb je dat gedaan? Enzovoort. Ja, en we houden dus ook de regels van de radio aan. In de zin van, er kan iemand bij mij te gast zijn. Dus inderdaad, hier zit inderdaad... Theo, jij hebt na het succes van de elektrische fietsen ook elektrische schoenen ontwikkeld. Dan moet Theo is gelijk een feit, dat wist Stefan niet. Ja, nee, dat klopt. En dat ik heb nu 3 dode mensen, omdat de elektrische circulatie niet werkte. En vanaf daar proberen we dat uit te bouwen naar iets. Maar we doen dus ook reportages of liedjes, want op radio zijn ook liedjes. Ja. Of nieuwsuitzendingen. Dus we pakken wel de ingrediënten die je gemiddeld in een radio-uitzending hoort. En dat geeft boeken. We hebben ook vaak we hebben ook een boekenrubriek. Maar dan weet je dus niet wie de auteur is en waar het boek over gaat. En laatst hadden we, we werken dit seizoen ook met gasten, hadden we Fuad Hassan. En die zei gewoon, je bent de schrijver van zo'n blanco boek, zo'n memo boek. hoe was het om te schrijven? En we gingen daar gelijk in mee. En toen dacht ik, ja, maar dan lezen ze een stukje voor. En toen hebben we gewoon een minuut stil achter een microfoon gezeten. Ja, dan heb ik het echt naar mijn zin, hoor. Ja, want zo hoorde ik ook de aflevering van Nijntje heeft een eetstoornis. Ja, die wilde ik ook opnoemen, ja. Ah, ja, dat is ook inderdaad een boekenvorm, toch? Een boekenvorm. We hebben de neef van Dick Bruna meermaals de gast. Ja, Andries Toenroe kan improvisatie rijmen als letterlijk geen ander. Radio Willekeur, een vriendengroep die er niet altijd in slaagt hun lachen in te houden. En vriendschap blijkt een mooie voedingsbodem te zijn voor een podcast. Want in de Vogels-podcast gaat vogelkenner Arjan Dwarshuis iedere week op pad met zijn jeugdvriend Gispert van Balen, die meer verstand heeft van kunst dan van vogels. Ze bezoeken verschillende natuurgebieden, waarbij Arjan met aanstekelijk enthousiasme vertelt over de vogels die hij om zich heen ziet. Een fragment uit de laatste aflevering van het seizoen, waarin ze op roadtrip zijn in Zeeland en ze midden in de nacht vogels gaan spotten. Dit is natuurlijk bezoek. Oké. Okay. Oh ja, ja, voor ja. Die schuur, daar kijken. Voor die schuur. Ga naar links. Ga langzaam beweegt hij naar links. Je ziet hem laag zweven gewoon. Naar links. Ga naar links en dan heel rechts, langzaam naar rechts bewegen voor die schuur. Dan zie je op een gegeven moment. Ja. Zie je? Ik heb een kerkel, ja. Denk ik. Denk je. Maar even kerk of verans, moet ik nog heel veel nog een keer kijken. Maar kijk jij maar. Ik kijk even tot het hij misschien. Ik kan hem misschien door de kijker zien. Waar gaat hij nu? Ja, dus voor die rechterschuur. Maar ik zie hem ja door de kijker. En dan iets. Hij zit nu. Ja, hij zit. Nee. Hij gaat vliegen. Naar rechts nog steeds? Naar rechts nog steeds. Hij gaat nu, een rondje maakt hij. Dus die rechterbomenrij. Kunnen we daarheen lopen, denk je? Of is dat de andere? Mag ik nog eens zien? Ook even kijken, Tim. Ja, dus nu die rechterboom, daar zweeft hij. Dus tussen aan het meest rechterkant van die bomenrij. Buiten. Even kijken, hoor. Ik ben 99,99% zeker dat het een kerkuil was. Aan de manier van vliegen. En ik zag hem ook door mijn kijker. Heel rustig. Het is aan het schemeren. Heel langzaam zweeft hij die een stukje. En hij landde bijna op het hek, hè? Maar nu is hij ergens gaan zitten, want ik zie hem niet meer. Maar het was een kerkuil. Ja, dit was nou een kerkuil. Nou ja, want de luisteraar, jullie vallen er direct in. Maar voor wie de volgende aflevering niet heeft geluisterd, we zijn voor de seizoensfinale op landgoed de Zeeuwse Oase. Wat of even heel belangrijk. Op Noord-Beveland is. Op en niet in Walcheren, wat ik zei. Maar. Maar dat doet niet af aan hoe chill deze plek is. Ja, en er zitten dus ook uilen. En we zijn dus in de nacht. Avond valt. En de opnameapparatuur stond net een seconde aan. En Arjan zag een uil vliegen. Ik zag een uil vliegen, ja. Laag over en de ik akker. Heb dus nog nooit de kerkuil gezien. Ja. En hij vloog wel inderdaad voor die schuren langs. Waarvan ik net al zei tegen Bart, de eigenaar hier, van daar zit sowieso een kerkuil. Ik sprak Arjan Dwarshuis, die je overigens ook iedere vrijdagmiddag bij Umberto kunt horen, in Vink. En hij vertelde me wat tot nu toe zijn mooiste moment als podcastmaker is. Vorig jaar oktober, tijdens het opnemen van de podcast, ontdekte ik de 19e Mongoolse pieper voor Nederland. De vogeltje van de steppen van Mongolië. Dat is wel iets wat je als vogelaar één keer in je leven misschien gebeurt. Oké, maar omschrijf me eens. Die 19e Mongoolse pieper? Ooit in Nederland vastgesteld. Het is gewoon een bruin vogeltje, onopvallend, maar heeft een karakteristiek geluid. Hoe klinkt die dan? Ja, een beetje een soort musachtig, maar dan meer schrapend roepje. Ja, maar kan je het nadoen? Volgens mij kan je best goed vogelgeluiden doen, toch? Beetje zoiets. Ja. Met een beetje modulatie erin. Dat zeg jij wel wat. Mm-hmm. Ja. En een beetje zoemende ondertoon. Maar in ieder geval, ja, ik wist toen meteen, dit is het. Maar mijn recorder, dus wij zijn aan het opnemen, mijn recorder ligt dan 20 meter verderop in een beschut duin ook op te nemen. En ja, waar wij er doorheen staan te kwekken. En dan roep ik ineens stil, stil. En, dan, oh, en daarna de twijfel die toeslaat. Spanning, trillende handjes. Snel naar mijn recorder rennen, terugluisteren. En dan hebben we uiteindelijk het geluid van mijn recorder hebben we eronder gezet. Zodat je als luisteraar echt ook het geluid hoort. Anders hoor je vaag iets op de achtergrond tussen alle vinken die ook voorbij vliegen. En krijgen jullie ook net zoals bij de luisteraars van Vroege Vogels ook allemaal tips van, nou, ik ben hier geweest en daar heb ik die gezien. Ja, een groot deel van mijn leven bestaat uit, bedoel je dan op Instagram vragen van mensen beantwoorden. Ja. Van wat is dit? Ja, en wat is dit? Maar ook gewoon dat ze melden bij jou van, joh, ik heb vandaag heb ik die en die vogel gezien. Ja, de mensen die hun wekelijks hun hart uitstorten bij mij van wat ze hebben. Maar ook heel, heel grappiger, dan krijg ik een foto toegestuurd. Van, is dit de slangarend? En zeg ik, nee, dit is een buizerd, want kijk, dit en dit. Dan neem ik de moeite om het uit te leggen. Oh, ja. En hij zit op paaltjes langs de weg. Zou slangarend ook niet zo snel doen. En dan krijg ik een woedende reactie. Ja, ik kijk al 20 jaar vogels. Het is zeker geen buizerd. Ik denk, ja, waarom vraag je het me dan? Ja. Maar over het algemeen zijn mensen heel blij om uit een determinatieprobleem verlost te worden. En van vriendschap naar relaties. Want stel, je krijgt de kans om eens binnen de muren van de spreekkamer van een relatietherapeut mee te luisteren met een stel dat relatietherapie krijgt. Zonder dat ze jou zien. Natuurlijk wil je dat, omdat het juicy is, maar ook omdat je er zelf iets van kunt leren. In de podcast Je begrijpt me niet hoor je hoe relatietherapeut Kokkie Drost een half uur in gesprek gaat met een stel dat ergens tegenaan loopt. Ik luisterde naar de therapiesessie van Rebecca en Carlos. Ze leren elkaar kennen via een datingsite en inmiddels zijn ze 8 jaar getrouwd. Hebben ze samen 4 kinderen gekregen. Maar toen hun relatie begon, ontdekte Carlos dat hij tweede keus was voor Rebecca. En dat gevoel, dat is nooit helemaal weggegaan. Je noemde net de angst om alleen te zijn. En dat die soms sluimert. Kun je dat herinneren ergens in jouw kindertijd? Ik had nooit zoveel vrienden. Mm-hmm. Ik was meestal gewoon in mijn eentje. Mm-hmm. Omdat ik was de jongste in mijn klas. Ik heb met de tijd geleerd om gewoon in mijn eentje te gaan redden. Is dat wat je... Ja, zeker. Ja. Het heeft natuurlijk jou ook gevormd. Dus de angst om alleen te zijn is compleet legitiem. Ik zie daar inderdaad ook wel die gelaagdheid in. Dat jij misschien echt het gevoel wilt hebben dat Rebecca jou ziet. En ook dat zij zeker is van ons relatie. Oké. Want weet je niet zeker dat ze zeker is van jullie relatie? Zij is niet, in andere woorden, zij is niet overtuigd over wat zij heeft. Want bijvoorbeeld, als je heel graag een biefstuk wilt eten, maar je hebt saté gekregen, kipsaté, dan denk je... En jij bent in dit verhaal de kipsaté. Ja, dan denk je, oké, ja, weet je wat, ik moet toch mijn buik vullen. Dus dan in die zin... Vind je het goed als we dit even gaan checken bij Rebecca? Of jij de kipsaté bent in haar leven? Ja, is goed. Oké. Okay. Ja. Nou, is hij de kipsaté terwijl jij biefstuk wilde, Rebecca? Nee. Dat dacht ik misschien wel, maar dat is hij niet. En omdat ik dat dacht, heb ik hem ook gefriendzoned. En pas na verloop van tijd kwam ik erachter hoe leuk hij eigenlijk is. En hoe goed we bij elkaar passen. En daar herinner ik hem ook wel regelmatig aan. Dan vertel ik hem, ik vind je echt heel leuk, ik ben helemaal gek op je. Dus ik heb wel biefstuk gekregen. Ja. Ja, de keuken kwam terug en zei, we hebben geen kipsaté. Ik kreeg toch biefstuk. Ja. Ja. Geloof jij dit, Carlos? Dat komt niet binnen bij mij. Nee. Nee. Nee. Omdat... En als ik zo kijk naar Rebecca, ik geloof haar. Ja. Je gelooft haar eigenlijk niet. Nee. En tot slot nog wat tips voor urenlange autoritten met kinderen op de achterbank. Oftewel kinderpodcasts die ook voor volwassenen leuk zijn om naar te luisteren. Bijvoorbeeld de Boterham Show, waarin net als in het gelijknamige kindertv-programma talkshow-host Opper de Pop spraakmakende gasten ontvangt. Welkom bij de podcast van de Boterham Show. De enige poppenpodcast ter wereld. Uitgeserveerd door Opper de Pop. Welkom en wat leuk dat jullie weer luisteren. Het belooft weer een podcast te worden vol interessante gesprekken, liedjes... en wie weet rinkelt jouw telefoon straks wel bij ons belspel. Hallo met de Boterham Show. Maar we beginnen vandaag met muziek. We gaan luisteren naar een knijter van een hit van Leroy van Zanen. Hij heeft het geschreven voor zijn ouders, recht uit het hart. Dus ik hoop dat ze luisteren. We gingen op vakantie met de auto naar de zee. En mijn ouders en mijn zusje, zelfs mijn beste vriend mocht mee. De sfeer was goed, er werd gelachen en gezongen en gegamed. Maar achteraf bedacht ik mij, rook het toen al wel wat vreemd. Of de podcast Wat is het? In elke aflevering is een voorwerp te gast en de vraag is, wat is het? Michiel IJsboud probeert er samen met luisteraars achter te komen. Een beller, een beller, een beller die belt, een beller. We hebben een beller. Je bent live in de Wat is het studio. Met wie spreken wij? En ook leuk voor tijdens autoritten of voor zomeravonden bij het kampvuur voor je vakantiehuis. Met de Thuispub Quiz podcast speel je een spannende quiz. Die bestaat uit 5 rondes van ieder 10 vragen, waarbij je achteraf de goede antwoorden te horen krijgt. Gepresenteerd door Lennart Lubberding en Sander Denneman, die de podcast echt de sfeer van een pubquiz meegeven. Dus met geluids- en muziekfragmenten. Dus vorm teams en ga de strijd met elkaar aan. Maar hou het gezellig. Ja, je krijgt een vraag over Spaans. Dat kan natuurlijk niet missen met dit liedje. Als de Spanjaarden het hebben over Cristóbal Colón, over welke historische figuur hebben ze het dan? Graag voor- en achternaam. Dus als Spanjaarden het hebben over Cristóbal Colón, over welke historische figuur hebben ze het dan? Graag voor- en achternaam. Tot zover deze zomereditie van Vink, de podcast. NPO Radio.